ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्वशाखीय वृत्तारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण जो आर्तभाग ब्राह्मण है उसके एकादश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। पूर्व कंडिका में कहा था यदिदम सर्वम मृत्यु और अन्नम, सब सारा संसार मृत्यु का अन्न है, ग्रहादि ग्रह रूप मृत्यु का अन्न है। काश्वित सा देवता, वो देवता कौन सा है? ऐसा मृत्यु और अन्नम, जिसका मृत्यु भी अन्न है। तो वो ब्रह्माकार मृत्यु को लिया, वो देवता वही है। ब्रह्माकार मृत्यु होने पर सब समाप्त तो हो जाता है, ऐसा कहा था। फल क्या बताया? अप पुनर्मृत्यु में जाएगी, आत्मवेत्ता होगा, पुनर्मृत्यु नहीं होगी उसकी, तो फल बताया। उसके अगली कंडिका यह है जो चलकर आरंभ हुआ था। याज्ञवल्क्य इति होवाच, आर्तवाद ने कहा हे याज्ञवल्क्य, ऐसा कहा यत्रायम पुरुषम रहते, पुरुष शब्द से लेना पूर्व कंडिका में कहा हुआ पुरुष, जो ब्रह्मवेत्ता, सामान्य पुरुष नहीं, ब्रह्मवेत्ता को लेना, पूर्व कंडिका से संबंध है। जिस अवस्था में प्रारंभिक कर्म समाप्त होने पर ये जो ब्रह्मवेत्ता का शरीर पंचभूत में मिल जाता है, उद अस्मात् उत्मन ऊर्धम, उसके पश्चात अस्मात् प्राणा उत्क्रामंती आहुतिना, इस ब्रह्मवेत्ता से प्राण निकलते या इंद्रिय आदि प्राण निकलते या नहीं निकलते। प्रश्न है, यदि प्राण निकल जाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान से नाश नहीं हुए, उसके लिए को और मानना पड़ेगा? यदि निकल जाते हैं प्राण, तब भी यह है माने शरीर ऐसा रहना नहीं चाहिए प्राण निकलने पर, यह प्रश्न है। नेति वो बात एक बल क्या नहीं निकलते नहीं है, फिर तो जीवित होना चाहिए। फिर कहते नहीं, अत्र समवर्णियंते, इसी ब्रह्मवेत्ता में, जो ब्रह्माकार किसी तो ब्रह्मवेत्ता में इसी में समावेश हो जाते हैं। हमारा ये बात नहीं, मृत्यु तो हुई है, सब उत्सवी फूल जाता है, वो जीवित व्यक्ति नहीं फूलता, वो फूल जाता है। आत्मा यदि जैसे वस्त्र का जो होती है, वह जो लोहार के यहां धोखनी होती थी, बाहर के वायु को भीतर ला करके फिर वो अग्नि में फेंकती थी, उसी प्रकार बाहर के वायु को भीतर करता है, शरीर फूल जाता है। मृता से थे, मरा हुआ है, शरीर दृष्टि से मरा हुआ है, सो जाता है, मृत भी है, प्राण निकलते भी नहीं, ऐसा ब्रह्मवेत्ता के बारे में ऐसा है। मेरा शरीर तो छूटा हुआ है किंतु प्राण वहीं समावेश हो जाते हैं, लोकांतर में नहीं जाते। जिसके प्राण लोकांतर में जाते हैं पुनर्जन्म होता है, उसके प्राण लोकांतर में नहीं जाते, यही था। इसी के भाष्य भी हो गया था, ठीक से देखना। सम्यक ज्ञान से अपपुनर्मृत्यु जयती, पूर्व कंडे में कहा था जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, सम्यक ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि, उसका फल बताया अपपुनर्मृत्यु जाएगी, पुनर्मृत्यु अप जाएगी, फिर दोबारा मृत्यु नहीं होगी उसकी, जो फल बताया था उसी फल को विशदी कर दो, विस्तार करने के लिए ब्रह्मवेत्ता का जो फल है, पुनर्मृत्यु को जितना रूप फल है उसको विस्तार करने के लिए प्रश्नांतरम उत्थापित का अन्य प्रश्न यह, जिस अवस्था में ब्रह्मवेत्ता पुरुष का शरीर छूटता है, छूट जाता है, तो इसके प्राण निकलते या नहीं निकलते? प्राण माने इंद्रिय समुदाय पूरा, केवल प्राण नहीं, प्राण भी है, इंद्रिय समुदाय भी है, पूरे है। प्राण शब्द से इंद्रियों को बोला जाता है। ठीक है, परेण मृत्युना मृत्यु भक्षते परमात्म दर्शन है ना, ये परेण शब्द का अर्थ परमात्म दर्शन है ना, वहां ले जाकर अन्वय करना, तृतीय एक करना। परेण परमात्म दर्शन है ना मृत्यु ना, परमात्मा दर्शन, परमात्मा का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्रूपी मृत्यु के द्वारा, मृत्यु भक्षित है, मृत्यु के भक्षित विनाश हो जाने पर, ग्रहाति ग्रह रूप मृत्यु विनाश हो जाने पर, यही है जो सब मुक्तो विद्वान, जो मुक्त हुआ विद्वान है, मृत्यु से मुक्त हुआ विद्वान अयम पुरुष है, वो अयम पुरुष शब्द से उसको लेना है। इस कंडिका में आया हुआ अयम पुरुष शब्द से पूर्व कंडिका से संबंधित ब्रह्मवेत्ता को लेना, पुरुष यत्र मन यस्मिन काले म्रियते, जिस काल में प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर जब शरीर पात होगा, उत्पन्न ऊर्ध्वम अस्मात् ब्रह्मविदो पंचमिन्ता, इस ब्रह्मवेत्ता से जो ब्रह्मवेत्ता है इसे म्रियमात् ब्रह्मविद, जो मर रहा जो ब्रह्मवेत्ता इसे प्राणा बागादयो ग्रह, प्राण शब्द से लेना है बागादि ग्रह, और नामावेश अधिग्रह, और नाम रूप जो है अधिग्रह है, विषय विषय और उनका नाम अधिग्रह है। कौन सा विषय कहते हैं, वासना रूपा, वर्तमान विषय ने उपभुक्त विषय, वही इंद्रियों को प्रेरक प्रेरणा देने वाले वही होते हैं, वासना रूपा अंतस्था, भीतर है विषय जो, वो विषय अधिग्रह होते हैं, बाहर वाले विषय नहीं। प्रयोजक वो कैसे है, इंद्रियों के प्रयोजक है, प्रेरक है, जो अंतस्थ विषय उपभुक्त विषय है। क्रामंती माने ऊर्ध्वम, उत्क्रामंती आवश्यक ना इति, क्या ये निकल जाते हैं या नहीं निकलते, वासना आदि निकल जाते हैं, इंद्रिया आदि प्राण आदि निकल जाते हैं कि नहीं निकलते, ये प्रश्न है। टीका से देखना, परेण मृत्युना परमात्मा दर्शन निधि संबंध, भाष्य में आगे पीछे है कहा संबंध ऐसा करना, परेण मृत्युना परमात्मा दर्शन, परमात्मा रूपी परमात्मा ज्ञान रूपी मृत्यु के द्वारा, मृत्यु वक्षते, मृत्यु के नाश हो जाने पर यह अर्थ करना, ये कहते हैं ग्रहाधिग्रह लक्षणों बंध सप्तमर्थ, मृत्यु वक्षते कहा ना, मृत्यु माने क्या है, वो सप्तमी जो मृत्यु दिया हुआ है उसका अर्थ कर रहे हैं, भाष्य में जो मृत्यु पद दिया था उसका अर्थ ग्रहाधिग्रह लक्षणों बंध सप्तमर्थ, सप्तमी है ना मृत्यु, उसका अर्थ है ग्रह और अधिग्रह स्वरूप जो बंधन है, यही बंधन है, यह आत्मा का बंधन। ग्रह शब्द ना प्रयोज्य राशि गृहते, ग्रह शब्द और अतिग्रह शब्द दो शब्द हैं, ग्रह और अतिग्रह, ग्रह शब्द से प्रयोज्य राशि, प्रेरित होकर के चलने वाला कौन, इंद्रिया, प्राण इंद्रिया है ये प्रयोज्य है। ग्रह शब्द ना प्रयोज्य राशि गृहित, या ग्रह शब्द के द्वारा किस कौन गृह ग्रहण हुआ, प्रयोज्य राशि, प्रयोज्य राशि में आठ की टिप्पणी बताते हैं, विषय प्रयोज्य प्रेरयमाणो नियोज्य इतिहास, विषयों के द्वारा जो प्रेरित, विषय ही तृतीयांत, विषयों के द्वारा जो प्रेरमाण है कौन, इंद्रियां प्राण यही है, विषय ही प्रयोज्य माने प्रेरमाण, जो प्रेरित होने वाले विषयों के द्वारा प्रेरित होने वाले अंतस्थ विषय के द्वारा प्रेरित है इंद्रिया प्रेरित मान, नियोज्य इतिहास नियोज्य है वो प्रयोज्य करते नियोज्य, वो नियोजक होंगे कौन, अंतस्थ विषय प्रेरक होंगे वो, ये प्रेरमाण है। नामादि नाम स्थूलानाम वैष्टत्व ना, जो नाम रूप जो है ना बाहर है, स्थूल पदार्थ बाहर है, बाहर है भीतर नहीं है, नाम रूप जितने भी संसार का विषय है बाहर है वो, नामादि नाम स्थूलानाम जो स्थूल है नामादि जो है ना वो वैष्टत्व ना बाहर थीते हैं वो भीतर नहीं है यार, तो स्वरसता त्यक्तत्वाद वो तो स्वाभाविक त्यागा हुआ है बाहर है, स्वतः ही त्यागा हुआ है नाम नाम रूप का, नाम आदि त्यागा हुआ है स्वतः ही, इसलिए कथम तद उत्क्रांति, तो उसके उत्क्रम कैसे मानेंगे, वो तो पहले त्यागा हुआ है, जो विषय है नाम रूप विषय है वो तो पहले से त्यागा हुआ है, बाहर है वो, भीतर नदी पहाड़ आदि भीतर तो नहीं बाहर है नाम रूप, उसको पहले त्यागा हुआ है, स्वर सदा त्यक्तत्व स्वाभाविक रूप से त्यागा हुआ है, होने से कथम तद उत्क्रांति, फिर उसके उत्क्रमण कैसे, उसको त्यागना कैसे, ये प्रश्न पृछते ऐसा पूछा जाता है, तो तत्र उसको उत्तर देते हैं, अरे बाबा बाहर का विषय नहीं, वासना रूपा अंतस्था, ये भाषिका ने कहा कौन सा विषय है, इंद्रियों का प्रेरक वासना स्वरूप उपभुक्त विषय, संस्कार रूप में बैठे हैं वही होते हैं इंद्रियों का प्रेरक, ये बताया। अच्छा टिप्पणी, नौ की टिप्पणी में कहा स्वर सदह तत्व कहा था, नौ की टिप्पणी में कहते हैं स्वभावत स्वाभाविक त्याग हो, क्यों बाहर है विषय नाम आदि विषय बाहर हैं, तो स्वाभाविक त्याग हुआ है तो फिर इंद्रियों का प्रेरक कैसे बनेंगे, प्रश्न आया उत्तर दिया नहीं, बाहर वाले नहीं इंद्रियों का प्रेरक भीतर वाले, तो वासना रूप संस्कार रूप बैठे हैं उपभुक्त विषयों का जो संस्कार है वही इंद्रियों का प्रेरक वो है बाहर वाले नहीं। ठीक है, हम कहते हैं तेसाम अनंत क्रांतो मुक्ति असंभव सूचाएगी, जब इनके उत्क्रमण न होने पर ना तो क्या होगा, वासना रूप विषय और इंद्रिय जब तक रहेंगे मुक्ति असंभव है, ये सूचित करते हैं क्या प्रयोजकाह कहते हैं। ये प्रेरक है कौन? वासनारूप विषय इंद्रियों का प्रेरक है। जब तक रहेंगे मुक्ति संभव नहीं, इंद्रियों को प्रेरित करते रहेंगे। प्रयोजकाह बोल दिया ये उत्क्रमण होते कि नहीं होते प्रश्न आया। यहां से उत्क्रमण होता है कि नहीं होता उस ज्ञानी का आया तो कहते आगे ठीक है। उत्क्रांति पक्षे ध्रुवम जन्म मृतस्य चैति आयात पुनरुत्पत्ति स्यात्। अनुत्क्रांति पक्षे मरण प्रसिद्धि विरुद्धता इति भाव। माने यहां आर्थभाग के पूछने का मतलब जिज्ञासा लेकर नहीं पूछ रहे हैं, परीक्षक बन के पूछ रहे हैं। यदि उत्क्रमण करते हैं तो क्या होगा? उत्क्रांति पक्षे जो उत्क्रमण मानते हैं उनसे तो क्या होगा? ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, जो मरा हुआ है उसका जन्म जरूर है, फिर जन्म होगा, मुक्ति होगी नहीं। अच्छा, और दूसरा ये न्याय वाली युक्ति है, पुनर अनुत्पत्ति दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी। माने क्या जन्म से यदि पुनर्उत्पत्ति दोबारा उत्पत्ति होगी उसकी, ध्रुव जन्म से कहा यदि निकलते हैं तो दोबारा जन्म होगा। अच्छा, अनुत्क्रांति पक्ष है यदि वासना रूप विषय नहीं निकलते हैं यहीं रह जाते हैं तो मरण प्रसिद्धि विरुद्ध तो मरण की प्रसिद्धि होगा क्या? मरा हो जब इंद्रिय पड़े हैं विषय पड़े हैं भीतर वासना रूप तो कहां मरा? तो यही है दोनों तरफ से फंसाने के लिए प्रश्न उठा है। इनके प्राण आदि निकलते कि नहीं निकलते फंसाने के लिए। यदि उत्क्रांति मानेंगे निकल जाते हैं इंद्रिय आदि सब तो ध्रुवम जन्म मृत से गीता के द्वितीय अध्याय आ जाएगा, जो मरा हुआ है उसका जन्म होगा, पुनरुत्पत्ति होगी, फिर क्या मुक्ति होगी? नहीं। यदि नहीं निकलते हैं तो मरण की प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी। दोनों तरफ से कसने के लिए प्रश्न किया जा रहा है, परीक्षक बन के प्रश्न है, शिष्य बन के नहीं। उत्क्रांति पक्ष दश की टिप्पणी में कहा प्रष्टुर आशय महा, जो प्रश्न आया ना आर्धभाग उनका अभिप्राय कहते हैं। ये टीकाकार बताते हैं उत्क्रांति पक्ष ध्रुवम जन्म प्रतिष्ठित आयात पुनरुत्पत्ति दोबारा उत्पत्ति होगी क्योंकि जो मरा है उसके उत्पन्न हो रहा है जन्म होना है। और अनुत्क्रांति पक्ष मरण प्रसिद्धि विरुद्ध भाव कहा और निकलते नहीं तो फिर मरण की प्रसिद्धि नहीं होगी। जब यहां इंद्रिय है सब यहां बैठे हैं फिर काम बराबर दोनों तरह से खींचने के इति भाव कहा। ग्यारह मिनट पर्यंत कहा इति भाव अत्र भारतीय यथा इसमें भारतीय तथा भारतीय है यहां तथा उत्क्रांत सद अनिर्मोक्षो जन्मार्थम मरणम यत अमृतिश्चात्यनुक्तक्रांत सत्सु प्राणेशु कावृति। भारतीकार बोलते हैं उत्क्रांत यदि प्राण निकल जाते हैं निकलने पर, सप्तमंत है उत्क्रांत निकलने पर माने इंद्रिया भी निकल जाती है तो क्या अनिर्मोक्ष मोक्ष नहीं हो पाएगा। क्यों? जन्मार्थम मरणम यथा, जो मरण होता है किसके लिए होता है? जन्म के लिए होता है। यदि इंद्रिया निकल जाती है प्राण निकल जाते हैं पुनर्जन्म हो, क्यों? जो मरण होगा वो जन्म के लिए होता है। ध्रुवम जन्म प्रतिष्ठा कहा हुआ है यही है उत्क्रांत सद अनिर्मोक्ष माने प्राणों के निकलने पर मोक्ष नहीं होगा उसका। क्यों नहीं होगा? जन्मार्थम मरण यथा यथ यस्मात् कारणात् मरणम जन्मार्थम, मरण जो होता है किसके लिए होता है? जन्म के लिए होता है। अमृतिश्चापि अनुत्क्रांत अनुत्क्रांत अमृति ही और मृति माने मरण, मरण नहीं होगा। यदि उत्क्रमण नहीं होते तो फिर जीवित है वो, मरण नहीं होगा। सत्सु प्राणी से कावृति भाई इंद्रियों के रहते थे क्या मरण हुआ? इंद्रिय निकले नहीं तो फिर क्या मरण होना? उत्क्रांत इत्यादि कहा जातस्य इत्यादि स्मृति भाव। उत्क्रांति में पुनरुत्पत्ति हो, क्यों? जातस्य ध्रुव मृत्यु है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो मरा है उसके जन्म अवश्य है, जो पैदा हुआ उसको मरण निश्चित है, जो मरेगा वो दोबारा पैदा होना है उसने मृत्यु होने पर। यह कहा द्वितीय द्वितीय का अनुक्रांति पक्ष है निकलते नहीं प्राण, इस पक्ष में द्वितीय मृति प्रतीति विरोधम आह, फिर मरण की जो प्रसिद्धि है ना उसे विरोध होगा, मरण नहीं माना जाएगा। ये अमृत से कहा दुस्तकोत्तरम इतम प्रश्न मत्वान्म पृछत आर्धभागोपनिर्विद्वान सचनेति तम अप्रवीत। कहते हैं दुस्तकोत्तरम इतम प्रश्न मत्व, ये मेरा प्रश्न जो है ना उत्तर देना बड़ा मुश्किल, दुखे न सक्यम एक है दुस्सकोत्तरम, खल प्रत्यय लगा हुआ दुस्सक में, इस तरह दुस्सुत्रा खल, खल प्रत्यय बड़े मुश्किल से उत्तर दिया जा सकता है जिसका, उसको दुस्सक बोला जाता है। ये उत्तर जो है दुस्सक है, सुशक नहीं है, दुस्सक है ऐसा मान करके। दुस्सको उत्तरम इतम प्रश्नम मत्वा अन्न पृछक, ये मेरा प्रश्न दुस्सक उत्तर वाला है, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है ऐसा मान करके अन्न पृछक फिर पूछा आर्धभाग में, पूछा आर्धभागो मुनि विद्वान, जल्प कथा चल रही है इसलिए उसको विद्वान बोल दिया है, बहुत बद बुद्धिमान है ऐसा प्रश्न कर रहे हैं वहां विद्वान। सचनेति तमग्र सा माने याज्ञवल्क्य न इति तमग्र दय निकलती याज्ञवल्क्य ना इसका दत्त से परमावृत करा मंत्री अत्र याज्ञवल्क्य ने कहा। जल्पवृत्ति में सोचे तुम विद्वान विशेषण, यहां जल्प कथा चल रही है इसलिए प्रस्ताव में विशेषण लगा दे, प्रस्ताव कौन है आर्तभाग उनमें लगा दे विद्वान शब्द लगा दे। प्रतिवेदनम अवतार रही थी उत्तर वाक्य है सच कहा, सच नेतितम अमृतम आर्तभागम स माने याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं निकलते प्राण, फिर मरण की प्रसिद्धि नहीं होगी उसका उत्तर देते हैं, यही समावेश हो जाते हैं उस विद्वान में समावेश हो जाते हैं, यह अर्थ है कहना है। आगे टीका में कहते हैं द्वितीयम पक्षम परिहरति, द्वितीय पक्ष का ही उत्तर लेते खंडन कर दे लेकर के, द्वितीय पक्ष मृत क्रामंती नेति वो बात है द्वितीय पक्ष निकलते कि नहीं निकलते, नहीं निकलते इसके प्राण, उस ब्रह्मवेत्ता का प्राण नहीं निकलते, अन्य के प्राण निकल जाते हैं, प्राण निकलने पर लोकांतर में जाए फिर आएगा, तो इसके प्राण नहीं निकलते, यही है प्रश्न। द्वितीय पक्ष कहा बारह नंबर टिप्पणी में कहा इसको परिगृह माने द्वितीय पक्ष को ग्रहण करके खंडन कर दे, द्वितीय पक्ष नीति वो बात यही है आहोषित न यही था ना निकलते कि नहीं निकलते, नहीं निकलते ये वाला लेकर के करते हैं कहा नीति वो बात है या केवल के भाष्य में कहा ना निकलते इसके प्राण ऐसा कहा या केवल न उत्क्रामंती नहीं निकलते यही बोलना है प्राण नहीं निकलते अत्रैव माने अस्मिनैव परेण आत्मना अभिभागम गच्छन्ति ये कहा, अत्रैव माने अस्मिनैव इसी विद्वान में ही परेण आत्मना अभिभागम जो परमात्मा भाव से व्यापक जो परमात्मा भाव से अविभाग को प्राप्त पृथक नहीं होते एक ही हो जाते हैं अविभागम गच्छन्ति अविभाग को प्राप्त हो जाते हैं यह अर्थ है। विदुषी कहां इस विद्वान में, इस विद्वान में एक हो जाते हैं कार्याणी करणानी च जितने कार्य वर्ग शरीर है या इंद्रिय वर्ग जितने भी हैं कार्याणी करणानी च सोयनौ ब्रह्म सतत्वे समवी निंदे कहा, अपना जो कारण है मूल कारण परमात्मा ही है, अपना कारण में परब्रह्म स्वरूपे सतत्व माने स्वरूपे परमात्मा स्वरूपे एक ही भाव है ना समवसृजन्ते प्रलय एक ही भाव से एकत्रित हो जाते भिन्न नहीं रहते हो जाते हैं सारे इंद्रिया प्राण आदि सब माने जो सत्र तत्व उसी में समावेश हो जाते हैं उससे अतिरिक्त नहीं तद्रूप हो जाते क्योंकि कल्पित है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता प्राण आदि सब कल्पित है अज्ञानी की दृष्टि से कल्पित है वो ज्ञानी महापुरुष में न प्राण है न कुछ है वो एक सच्चिदानंद आत्मा ही है वो ऐसी स्थिति है ठीक है। हमें कहते हैं कार्याणि कारणानि च सर्वाणि कार्य और कर्ण कार्य माने शरीर थूल शरीर और कर्ण माने इंद्रियां जितने भी है प्राण आदि सर्वाणि सबके सब परेण आत्मना सह अविभागम गच्छन्ति सन्ति परमात्मा के साथ अविभाग प्राप्त होते हुए ये गच्छन्ति जो है ना गम धातु से सत्र प्रत्यय करके गच्छत बना दिया नपुंसक लिंग में प्रथमा के बहुवचन है क्रियापद में जाते हुए ये स्थिति है क्योंकि गच्छत शब्द का नपुंसक रूप चलाएंगे माने जस शोषी सी आदेश हो जाएगा सी होने पर नपुंसक झलत नुम आ जाएगा जलंत है नुम आएगा गच्छन्ति बनेगा ये क्रियापद ऐसा है ये जाते हुए ये अर्थ लेना है। एक कार्याणि कर्णानि च सर्वाणि कार्य और कर्ण माने शरीर और इंद्रिय सबके सब सर्वाणि सबके सब परेण आत्मना सह अविभागम परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भाव में अविभाग होते अपृथक होते हुए गच्छन्ति संति यही गच्छन्ति का लगा दी संति लगा दिया परमात्मा भाव से एकत्व प्राप्त करते हुए अस्मिन एव विदुषी, यही जो विद्वान है ना यही ब्रह्मवित्ता, यही है परमात्मा, यही बन जाता है इसमें विदुषी समबनीयंते संबंध, उसमें सब मिल जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। कहा तेषां विदुषी विलय हेतु महा, माने कार्य कारण जितने भी थे सब उस विद्वान में अपना वित्ता में विलीन होने में हेतु देते हैं। क्या है हेतु दिया? सो ये नौ परब्रह्म सत्तत्व, विद्वान तो परब्रह्म स्वरूप ही है और इंद्र इनका जो कारण शरीर और इंद्रियों का कारण क्या है, यही है उसका कारण, मूल कारण योनि माने कारण, उसमें कल्पित है ये समबनीयन्ते माने एक ही भाव है ना, समबे सृजन्ते प्रलीयन्ते इत्यर्थ, प्रलय हो जाते हैं, अतिरिक्त सत्ता उनकी रहती नहीं है, मिलना भी नहीं है, वही थे वही है ऐसा होना है, दृष्टि बदल जानी है स्थिति। ठीक है, हमें कहते हैं विद्वान एव पूर्वम अविद्या तेषा राशि, देखो भाई ये जो आत्मवेत्ता है ना, पहले अज्ञान काल में उसके कारण था विद्वान एव, विद्वान में जो आत्मवेत्ता है वही ही पूर्वम, पहले ज्ञान से पूर्व अवस्था में, हम ब्रह्मास्म ज्ञान जब नहीं हुआ उसके पूर्व अवस्था में, अविद्या अविद्या रूपी साधन के द्वारा तेषा योनि आसीत, अविद्या के द्वारा कल्पना विद्वान में हुआ था, उस आत्मवत्ता में थी इनकी कल्पना, शरीर इंद्रिय आदि की कार्यकरण की कल्पना, उनका योनि वही है उसी में कल्पना थी, जैसे रज्जु में सर्प है ना, वो सर्प योनि क्या है कारण, रज्जु ही है उसी में कल्पना होती है। ठीक है, विद्वान ये वही पूर्वम ज्ञान का, ज्ञान से पूर्व अवस्था में, ज्ञान से पूर्व जैसे रज्जु के ज्ञान के पूर्व अवस्था में सर्प भासता है, यही है विद्वान ये वही पूर्वम, पूर्व माने अविद्या काल में, अविद्या अविद्या के द्वारा अविद्या सहारे से तेषाम योनि आसीत, तेषाम माने कार्यकरणा नाम, जो कार्यकरण समुदाय उनके योनि था कारण था, वो विद्वान में कल्पना हुई है, सब था एक ही आत्मा ही था और कुछ नहीं था, तो शरीर इत्यादि कल्पना हुई अविद्या के द्वारा, किसके द्वारा, अविद्या के द्वारा, विद्वान ये वही जो विद्वान माने ज्ञानी ब्रह्मवित्ता, वही पूर्वम ज्ञान से पूर्व अवस्था में अविद्या अज्ञान के द्वारा तेषाम योनि राशि, तेषाम कार्यकरणानाम योनि राशि, कार्यकरणों के इंद्रिय शरीर आदि की योनि माने कारण था, कारण बना हुआ था पहले, उसी से उत्पन्न हुए हैं सब माने विवर्त रूप से, तस्मिन विद्या दशायाम, तस्मिन विदुषी उस माने विद्वान में विद्या दशायाम ज्ञान काल में, हम ब्रह्मास्मि ज्ञान काल में तदबलात् माने विद्या बलात् विद्या के बल से, अविद्यायाम अपनीतायाम जब अविद्या के हट जाने पर, निवृत्ति हो जाने पर, अविद्या के हट जाने पर, जैसे रज्जु, रज्जु ही सर्प का कारण बना हुआ था, बनी हुई थी पहले रज्जु, किस काल में, अज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा, तो वो कारण वही है। अच्छा, जब ज्ञान होगा नायम सर्प यम रज्जु ज्ञान होगा, उस काल में सर्प का क्या होगा, माने विद्या के बल से सर्प की निवृत्ति हो जाएगी, इस प्रकार यहां कार्यकरण संघात की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान के माध्यम से, यही कहना है। विद्वान ए वही पूर्वम, जो ज्ञानी है आत्मवेत्ता पुरुष है वही पहले, पहले माने अविद्या काल में, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के पूर्व अवस्था में, पूर्वम बार की टिप्पणी है ना, विद्यातः पूर्वम पंचमी है, विद्या से पहले, ज्ञान से पहले, ज्ञानावस्था से पूर्व अवस्था में, अविद्या अज्ञान के द्वारा तेषाम योनि आसित, तेषा माने कार्यकरणानाम योनि माने कारण आसित, यही था। तस्मिन उस विद्वान में विद्या दशायाम, जिस काल में अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो गया, ज्ञान काल में तदबलात् माने ज्ञान बलात् विद्या बलात् अविद्यायाम अपनीतायाम, अविद्या के हट जाने पर, निवृत्त हो जाने पर, परिपूर्ण तत्व, विद्वान किस रूप में, अब परिपूर्ण तत्व है, व्यापक तत्व है वो, यही है। अज्ञान काल में उनके कल्पना के अधिष्ठान वही बना हुआ था, कारण बना हुआ था अज्ञानी अविद्या काल में, ज्ञान काल में परिपूर्ण तत्व है वो, अहम ब्रह्माकार में है वो, यही है। उसी में तेषाम परिवसानम, तेषाम माने कार्यकरणानाम, जो कार्यक्रम समुदाय जितने भी उसमें परिवसान हो जाना है, संभवती इत्यर्थ, जैसे रज्जु में सर्प को देखने से ज्ञान हो जाएगा, रज्जु में सर्प की कल्पना होती है रज्जु के अज्ञान काल में, माने सर्प का कारण रज्जु ही है अधिष्ठान, उसमें कल्पना थी और अज्ञान के कारण अविद्या के कारण, जस माने रज्जु का ज्ञान होगा सर्प की निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार यहां भी है। तेषाम परिवसानम संभवती, कहा तेसा माने कार्य करवाना, जो शरीर इंद्रिया आदि है उनका परिवेशान समाप्ति हो जाती है वहीं। तेरह की टिप्पणी में कहते हैं प्रलय परिवेशान में प्रलय हो जाता है उनका, वह बचेंगे नहीं वो, जैसे सर्प का प्रलय हो जाता है रज्जु ज्ञान काल में, सर्प नहीं रहेगा। इसी प्रकार कारण कार्याम प्रविलय दृष्टांत, वहां कारण में कार्यों का प्रविलय होने में जब कारण दृष्टि में व्यक्ति पहुंचेगा तो कार्य दृष्टि समाप्त हो जाती है। कारण कार्याम प्रविलय, कारण में कार्य का प्रविलय में विलय में दृष्टांत वहा, दृष्टांत देते क्या, ऊर्मया इव समुद्रे भाष्य में कहा, जैसे तरंग जितने भी होते हैं ना समुद्र में विलीन हो जाते हैं, क्यों, तरंग का कारण क्या है, समुद्र है। जब जल दृष्टि हो जाएगी तो तरंग खो जाता है, जल का स्वरूप नहीं जानता, जब समुद्र का स्वरूप नहीं जानता तब तक तरंग भासता है, जब समुद्र का स्वरूप समझता है जल का राशि है वो, फिर तरंग दृष्टि खो जाती है। कार्यों का कारण में विलय होने में ये दृष्टांत है, उर्मया एवं समुद्र कहा, जैसे समुद्र में उर्मया उर्मे मन तरंग आए तरंग होते हैं, इसी प्रकार यहां भी अज्ञान काल में माने जैसे अज्ञान काल में इसको तरंग दिखता था किंतु ज्ञान काल में समुद्र भासेगा, ठीक है, इसी प्रकार यहां भी माने अज्ञान काल में अपना जब ज्ञान नहीं है तब तक शरीर इंद्रिया आदि भासते थे, प्राण आदि भासते थे अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, क्या अपने को समझ गया है व्यापक तत्व तो समझ गया, उस काल में शरीर इंद्रिया आदि भासते रहे, इसके लिए ये दृष्टांत की टीका में कहते हैं प्राणी प्राणादि नाम कारण संसर्गाख्यो लय चेत पुनरुत्पत्ति स्यात इति आशंक्य ज्ञाने सति अज्ञान ध्वंसात नैवम इति प्रत्याह। प्राणादि नाम, प्राणादि है नाम रूप है जितने भी हैं इनका, कारण संसर्गाख्यो लय चेत, देखो लय दो प्रकार का होगा, एक तो सान्वय लय होगा एक निरन्वय लय होगा, कारण के साथ संबंध प्राप्त करना, जैसे घट को फोड़ देते हैं, फोड़ते हैं तो मिट्टी रह जाएगी, मिट्टी के रहने पर दोबारा घट बनने की संभावना है, स्थिति है। पट को धागा को खोल देंगे तो पट समाप्त हो जाएगा, कारण में संसर्ग हो गया, संबंध हो गया, कारण में पहुंच गई दृष्टि, किंतु कालांतर उस धागा में फिर पट बन सकता है। तो कार्याणाम ये होते हैं प्राणादि नाम कारण संसर्ग क्यों लय चेत, यदि प्राणादियों का कारण में संसर्ग रूप लय हो माने उसको संबंध हो दिखता हो उस स्थिति में पुनरुत्पत्ति से कालांतर में फिर प्राणादि की उत्पत्ति होगी, ये शंका कर उत्तर देते हैं नहीं, ज्ञान है सती ज्ञान होने पर फिर ये सान्वय लय नहीं होता, निरन्वय लय होता ज्ञान होने पर, ज्ञान है सती अज्ञान ध्वंसात, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान होने पर, अज्ञान ध्वंस होने से अज्ञान का कार्य थे जो प्राणादि क्या थे, अज्ञान का कार्य है वो भी ध्वंस हो निवृत्ति हो जाए, ये कहा उत्तर दे रहे हैं ज्ञाने सती ज्ञान हो जाने पर अज्ञान ध्वंसात, अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति होने पर, ज्ञान होने पर अज्ञान नहीं रहेगा, ध्वंसात नैवम ऐसा नहीं इति अभिप्रत्याह, इसको लेकर के कहते हैं कहा चौदह नंबर की टिप्पणी में कहा यहां कारण संस्कारात्मना अवस्थान रूप है, ये कारण संसर्गाख्य लय क्या है, कारण में संस्कार रूप से स्थित होना, ऐसा हो तो कालांतर में फिर वो कार्य उत्पन्न हो सकता है, ऐसा शंका उठाई तो कहते नहीं ज्ञान होने पर ऐसा लय नहीं होता, कारण संसर्ग नाम के लय नहीं होता, निरन्वय लय हो जाता है ज्ञान होने पर, क्यों अज्ञान का नाश हो जाता है ज्ञान से, अज्ञान नाश होने उसका कार्य नहीं रहेगा, अज्ञान का कार्य नहीं रहेगा, रज्जु के ज्ञान होने पर अज्ञान का कार्य सर्व नहीं रहता है, ये बताया। तथा च भाष्य में ये कहा तथा च श्रुत्यंतरम प्रश्नोपनिषद में इस बात को बताया कला शब्द वाच्यानाम प्राणानाम, कला शब्द से लिया हुआ प्राण है वहां, प्राणानाम परस्मिन आत्मा ने प्रलय दर्शयति, परमात्मा में प्रलय दिखाते हैं, श्रुति दिखाती है, दर्शयति श्रुति, श्रुति ऐसी दिखाती है, कौन प्रश्न प्रश्न श्रुति ऐसे दिखाती, कहा क्या कहती है एवं एवं परिदृष्टुर इमा षोड़श कला पुरुषायणा पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, उसके पहले वह वाक्य है समुद्र के दृष्टांत है वहां, जैसे सारे नदियां समुद्र को प्राप्त करके अपना नाम रूप खो जाती है, फिर वहां नदी नाम नहीं रहेगा, आकार भी नहीं रहेगी, केवल समुद्र ही हो जाती है, समुद्र ही मानना होगा, वो समुद्र से अतिरिक्त नहीं। ये नहीं नदी का जल समुद्र का जल अलग होगा, ये नहीं, एक ही था, पहले भी समुद्र ही था वो। हाँ, सूर्य के किरण के द्वारा बाष्पीकरण होकर ऊपर पहुंचे, बादल के द्वारा पहुंचे वहां, और पहाड़ों में बरसे वो जल का बूंद बरसा, एक बूंद एक बूंद दो बूंद जुड़ते जुड़ते तो स्रोत बन गया, स्रोत जुड़ते जुड़ते नदी बन गई, टेढ़े मेढ़े आकार लेके जा रहे थे, नाम अलग अलग, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी इत्यादि नवराज नाम प्राप्त कर रहे थे। समुद्र के इस काल में गंगा यमुना नहीं थे, पहले दृष्टि में नहीं, अच्छा अब नाम प्राप्त कर लिया, वहां टेढ़ा मेढ़ा आकार भी नहीं था समुद्र काल में, अब टेढ़े मेढ़े आकार में, किंतु फिर जब समुद्र को प्राप्त कर जाते हैं दोबारा, फिर अपना नाम रूप खो जाते हैं, जैसे जैसे नदियों का दृष्टांत है उसके बाद बोलते एवं एवं, इसी प्रकार नदियों के दृष्टांत के बाद में कहा एवं एवं अस्य परिद्रष्टु, यह सर्वद्रष्टा जो है, पहले परिचिन्न दृष्टा था मैं मनुष्य हूं ऐसा दृष्टा, अब सर्वद्रष्टा है आत्मज्ञान काल में परिद्रष्टुर इमा षोडश कला, यह जो सोलह कलाएं है ना, सोलह कलाएं पुरुषायण, जैसे नदी समुद्रायण है उसी प्रकार ये पुरुष आयन है, पुरुष ही गति है इनका, आत्मा गति वाले होते हैं, आत्मा में विलय हो जाते हैं, जैसे नदियों का विलय समुद्र में होता है, इस प्रकार ये सोलह कलाओं का विलय कहां होगा, आत्मा, तो आत्मा में अज्ञान काल में कल्पित थे वो, ज्ञान काल में विलय हो गया। पुरुषम प्राप्त अस्तम गच्छन्ति, जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त करके अस्त हो जाते अपना नाम रूप खो जाते हैं, इसी प्रकार ये भी उस पुरुष को प्राप्त करके आत्मा को प्राप्त कर ये कलाएं खो जाती है, ऐसा कहा है। इति परेण आत्मना अभिभागम गच्छन्ति दर्शितम, परमात्मा पर परम जो आत्मा है व्यापक आत्मा के साथ अभिभाग प्राप्त करते हुए ये गच्छन्ति, ये भी वही है, सत्रंत है, प्रथमा के बहुवचन है, प्राप्त करते हुए दिखाया है, इति दर्शितम, ऐसा कहा। अच्छा ठीक है, देखें एक सोलह कलाएं क्या है, इमा षोड़श कला बोल दिए, सोलह कलाएं बोला प्रश्नों पर, सोलह कला क्या है तो कहते हैं सविषयाणी एकादश इंद्रियाणी वायवस्थ पंचती षोड़श कला, ये सोलह कला ये होते हैं, विषयों के सहित एकादश इंद्रिया लेना, पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया, प्रत्येक का अपना अपना विषय है, जैसे चक्षु का विषय है रूप, श्रोत्र का विषय शब्द सुनने का काम करेगा, घ्राण का विषय है गंध, त्वक का विषय है स्पर्श, रसना का विषय है रस आस्वादन, और घ्राण का विषय गंध इत्यादि, ये तो ज्ञान इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का भी एक एक अपना है विषय है, हाथ का है लेन देन करना, ग्रहण करना आदि विषय, हस्त का है पाद का गमन करना ऐसा है, वाणी का बोलना, माने तो ज्ञान इंद्रिय में स्त्रोत्र होकर के सुनना है, और ये शब्द उच्चारण करने वाली है कर्मेंद्रिय, बाक स्त्रोत्र है शब्द उच्चारण नहीं कर सकते, आए हुए शब्द को जानती हो किसका शब्द आया क्या आया, किंतु बोलने वाली बात है अपना विषय है इसका, हस्त का है लेन देन करने का काम है, ग्रह आदान और दान प्रदान करना ऐसा है, और पाद का विषय गमन करना, पायु का विषय मल त्यागना, उपस्थ का विषय मूत्रादि त्यागना, सभी का अपना विषय है, इसलिए कहते हैं सविषयाणी विषयों के सहित, विषय सहित सविषय विषयों के सहित एकादश इंद्रियाणी, जो एकादश इंद्रिया माने क्या है, पंच कर्म इंद्रिया पंच ज्ञान इंद्रिया और एक मन अंतकरण मन लेकर के एकादश इंद्रिय कहा, एकादश इंद्रिया मन का भी विषय है, सोचना सुख दुख का अनुभव करना इत्यादि, यह है एकादश हो गए, और वायवस पंच और जो पांच वायु है प्राण अपान ध्यान समान उदान ये पांच ये मिलकर के सोलह कला हो जाती है, ग्यारह और पांच सोलह यही है, बन गई थी षोड़श कला, ये सोलह कला यही है, यही है एवं एवं इमा परिद्रष्टु कला, ये कहा था ना षोड़श कला कहा, वही सोलह कला यही है कहा, तासाम कला नाम उन कलाओं का, सोलह कलाओं का स्वातंत्रम आश्रयांतरम जो है वो स्वतंत्र भी नहीं है, अन्य आश्रय भी नहीं है, ये कलाएं स्वतंत्र भी नहीं है, और उस पुरुष को छोड़कर के अन्य अन्य आश्रय भी इनका नहीं है, पुरुष में ही रहना होगा इनको, क्यों रज्जु में सर्प है उसको रज्जु में रहना पड़ता है, उत्पत्ति काल स्थिति काल लय काल हमेशा रज्जु में ही हो, जो मृतिका में घट दिखा है उसको तीनों अवस्था में मृत्यु में रहना है, उत्पन्न में वृत्ति में होना है, स्थिति भी मृतिका में ही है, लय भी मृतिका में होना है, ये 16 कलाएं ऐसा है। तो कहा कि स्वातंत्रम आश्रयांतरम जो ये 16 कलाओं का स्वतंत्रता भी नहीं है और अन्य आश्रय भी नहीं, पुरुष को छोड़कर के अन्य आश्रय भी नहीं, कहा आत्मा में रहना है, ये कहना है। 15 की टिप्पणी में बता रहे हैं आश्रय निरपेक्षत्वम, स्वतंत्र का अर्थ आश्रय निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, और अन्य आश्रय भी नहीं, पुरुष को छोड़ करके अन्य आश्रय भी नहीं, ये कहा। पुरुषायाह बोल दिया इसने, पुरुष ही इनका आयन है, पुरुष आयनम ये शांत है, पुरुषायाह आयन माने गति, पुरुष ही इनकी गति है, जैसे नदियों के आयन कौन है तो समुद्र है, इस प्रकार के पुरुष माने आत्मा, यही है आयन का। अज्ञान काल में आत्मा में भास रहे हैं, ज्ञान काल में आत्मा में विलय होना है, ये 16 कलाओं का यही बताया। विषयों के सहित 11 इंद्रियां हैं, मन मन को लेकर कहा, और पांच प्राण है, ये 16 कला। तासाम निवृत्ति से पुरुष व्यतिरेक नास्ती थी सिद्धि, उनकी निवृत्ति जो है ना अन्यत्र नहीं होगा, पुरुष में पुरुष से अतिरिक्त रूप से उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती, उन कलाओं की निवृत्ति। तासाम निवृत्ति से उनकी निवृत्ति जो है पुरुष व्यतिरेक इस आत्मा को छोड़कर नास्ति इति सूचयति पुरुषम प्राप्त अस्तम गच्छन्ति का, अन्य को प्राप्त करके अस्त नहीं होते, पुरुष को प्राप्त करके अस्त हो जाते हैं, अपना नाम रूप खो जाते हैं, तभी खोते हैं, जैसे समुद्र को प्राप्त करके नदी अपना नाम रूप खो जाती है, ठीक इस प्रकार ये 16 कलाएं जो है विषयों के सहित एकादश इंद्रिया और पंचप्राण यही है, सब आगे संसार इसमें ये सब के सब पुरुष को प्राप्त करके ही अस्तम गच्छन्ति माने विलय हो जाते हैं, अन्यत्र विलय हो नहीं सकते हो, ये बताया। आगे ठीक है, अभी कहते हैं प्राश्चेत नोत्क्रामंती तरी मृतो न भवती, प्रतिदिन विरोधम संकेत, एक शंका आ जाती है कि प्राण यदि निकलते नहीं है तो क्या होगा उस स्थिति में, तरी मृतो न भवती, तब तो मृत नहीं होगा, जीवित होगा, यदि प्राण नहीं निकलते हैं जीवित होगा, ये शंका है। प्राश्चेत चेत माने यदि, यदि प्राण माने इंद्रिया आदि नहीं निकलते हैं तो तरी तब तो मृतो न होती थी, प्रतिथि विरोध में संगत, प्रतिथि का विरोध है, क्यों, अभी निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, अगर प्राण नहीं निकलते तो मृत नहीं होना चाहिए, निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, चेष्टा रहित है, वो तो मरा हुआ दिख रहा है, अब प्राण नहीं निकलते तो जीवित होना चाहिए, जीवित के लक्षण तो है ही ना वहां, ये शंका है। प्राणशेत नोत्क्रांत शेत माने यदि, यदि प्राण माने नहीं निकलते हैं तो तरही तब तो मृतो न भवति इति प्रतिति विरोध है, प्रतिति जब विरोध है ज्ञान का विरोध है, तो शंका करवा करके आशंका ने आशंकित्व है, संकित्व शंका करवा करके भाष्यकार शंका करवाते हैं, शक्ति धातु से नित करके संकी बना दिया, उसको अत्वा लगाया है, परि खंडन करते, शंका करवा करके खंडन करते वासिका, पहले शंका करवाएंगे, प्राण यदि नहीं निकलते तो जीवित होना चाहिए, मृतक प्रतीति का विरोध है, ये कहा, ये शंका है, उसका उत्तर देते हैं, कहा 16, 17, 18 की टिप्पणियां हैं। 16 में कहा इति मरणाभावात है ना, माने मृतो न भवति इति मरणाभावात प्रतीति विरोधम, 17 में कहा मरण प्रतीति, कौन सी प्रतीति, मरण की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, यदि प्राण नहीं निकलेगा जीवित दिखना चाहिए, क्योंकि निश्चेष्ट पड़ा हुआ होता है, प्रतीति उदय मरण की आराम कहते हैं, उसके प्राण नहीं निकलते, कैसे 18 में कहा मरण प्रतीति देह विषय, उत्तर देते हैं क्या, देखो मरण की प्रतीति किसमें है, शरीर में लेकर है, पुरुष मरा नहीं, आत्मा नहीं, शरीर है, मरण प्रतीति यहां हो रही है शरीर में, निश्चेष्ट पड़ा हुआ है देह, ये उत्तर देना है, मरण प्रतीति देह विषय, मरण जो प्रतीति है देह विषय का है, आत्म विषय नहीं, न जायते मृते वा विपस्थित, ऐसा स्मृति है, पैदा भी नहीं होता मरता भी नहीं, आत्मा ऐसा है, ये कहा। पर न तरही कहा, शंका यही है, न तरही मृता, जब प्राण नहीं निकलते तो मरा नहीं, वो मृत नहीं है, वो किंतु विरोध है, मृत का लक्षण दिख रहा है, ये पूर्वादि शंका करे तो उत्तर देते नहीं, मृतस्यायम, जो मरा हुआ भी है, कौन, देह मरा हुआ है, मृतस्यायम उत्तर है, नहीं मृतस्यायम, नहीं मरा, ये बात नहीं, मरा है, यस्मात क्योंकि मरा है, इसलिए तो फूल जाता है, जीवित होता तो फूलता नहीं। यस्मात उत्सयते, उत्सुनता को फूल जाता है शरीर, प्राप्त करता है उत्सुनता को प्राप्त करता है। उत्सुताम प्रतिपद, उत्सुनताम प्रतिपद्धति कहा, फूल जाता है शरीर, उसको प्राप्त कर जाता है। आद्वायति बाह्य वायु न पूरी, आद्वायति का मतलब बाह्य वायु के द्वारा पूरित हो जाता है, बाहर की हवा भर जाता है, वजन होता है उसमें ज्यादा। जीवित अवस्था में उसको यदि तौला जाए और मृत अवस्था में फर्क पड़ता बहुत, बाहर की हवा से भर जाता वो। आद्वायति का अर्थ, आद्वायति बाह्य न वायु न पूर्यते, या धातु नाम अनेक अर्थ। यद्यपि धमा धातु जो होता है शब्दापिक शब्दाग्नि संयोग, शब्द करने अर्थ में और अग्नि संयोग अर्थ में होता है, किंतु यहां पर इसका अर्थ बाहर के वायु से पूरा होना, ऐसा अर्थ किया। आद्वायति माने बाह्य न वायु न पूर्यते, कैसा भर जाता है, धृतिपत जैसे लोहार के धोंकनी होती है ना, बाहर के हवा से भर जाती, फूल जाती, फिर आगे वो बाहर हवा निकालता था, अग्नि में हवा जाती है, धृतिवत ये दृष्टांत है। जैसे धृति के समान, धृति माने वस्त्र का वस्त्रा बोलते हैं, धृति बोलते हैं उसको लोहार होते, पहले जमाने अब तो चरखी चलाते हैं, पहले जमाने में धोंकनी होती थी, चमड़ी की बनी हुई होती थी। आत्मा तो मृत सहते, फूला हुआ वो करके मरा हुआ सोता है, मरा भी है नहीं, मरा भी नहीं है, शरीर मरा है किंतु प्राण निकलते भी नहीं उसके। एक ज्ञानी की ब्रह्मवेत्ता की विलक्षणता है, क्यों वो ब्रह्मवेत्ता के प्राण उसी में लीन हो जाते हैं। ये स्थिति है मृत सहते की चेष्टा कहा, टीका में कहते हैं धृति शब्दों वस्त्रा विषय, धृतिवत कहा था ना, धृति के समान फूल जाता है, बाहर के वायु से भर जाता है। धृति बाणी का वस्त्रा को विषय करता है, जो लोहारों की धोखनी होती थी पहले जमाने में, उसको है। प्रकृतम वाक्यम प्रत्यक्ष सिद्ध देह मरण अनुवादक अनुवादकम इति प्रत्यह, प्रकृत जो वाक्य है ना, तो उच्छयति आत्मायति आत्मा तो मृतस्यति इत्यादि वाक्य किसको विषय करेगा, शरीर को विषय करेगा, पुरुष को नहीं, आत्मा को नहीं। प्रकृतम वाक्य, जो प्रकृत वाक्य है, कौन है वाक्य, स उच्छयति आत्मायति आत्मा तो मृतस्यति, जो वाक्य है श्रुति ये वाक्य प्रकृतम वाक्य प्रत्यक्ष सिद्ध देह मरण, प्रत्यक्ष सिद्ध है देह का मरण है, निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष सिद्ध है देह मरण अनुवादकम, देह का अनुवाद, देह मरण का अनुवादक वाक्य है ये। कौन वाक्य, स उच्छयति आत्मायति आत्मा तो मृतस्यति, ये वाक्य इति अभिप्रत्याय से स्वीकार करके कहा, बंधन नाशे मुक्त से न क्वचित गमनम इति वाक्यर्थ। ये वाक्य का अर्थ क्या है, ग्रहाति ग्रह रूप जो बंधन है इसका नाश हो जाने पर उस विद्वान का कहें मुक्त पुरुष का कहीं गमन नहीं होता, कहीं गमन नहीं होता उसका गमन, जब तक ग्रहाति ग्रह रूप मृत्यु है तब तक गमन है, लोक लोकांतर में देश देशांतर में गमन है। बंधन नाश जिसका हो गया, बंधन है या ग्रहाति ग्रह ही बंधन है, मान इंद्रिय और उपभुक्त विषय, ये बार बार विषयों के लिए प्रेरणा देना, इंद्रियों को जाना, इसी लिए संसार डूबा हुआ है, यही है। अच्छा बंधनाश है, दस की टिप्पणी बताया था, कर्ण संघात लिंग विनाश है, बंधन ही है, जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा तब तक मारे संसार से बाहर रही है, स्थूल शरीर तो मृत हो जाता है, अज्ञानी का भी होता है, सूक्ष्म शरीर का विनाश ज्ञान से होता है, क्यों, ज्ञान से कारण का विनाश होगा, अविद्या का ज्ञान का विनाश होगा, उसके द्वारा कारण नाश से कार्य का विनाश, अन्य कोई उपाय नहीं, सूक्ष्म शरीर का नाश करने के लिए ज्ञान के बिना कोई उपाय नहीं है, ज्ञान किसका, अपना ज्ञान, अपने व्यापकता का अनुभव हम परमाश, इसके बिना नाश नहीं होता। आगे मंत्र है, याज्ञवल्क्ये उवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेनं न जहातीति नामेति अनंतं वै नाम अनंता विश्वे देवा अनंतमेव सतेन लोकं जयति। याज्ञवल्क्ये उवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेनं न जहातीति नामेति अनंतं वै नाम अनंता विश्वे देवा अनंतमेव सतेन लोकं जयति। फिर आर्तभाग फिर पूछते हैं, याज्ञवल्क्य इति उवाच, हे याज्ञवल्क्य इति उवाच, ऐसा कहा किसने कहा, आर्तभाग ने कहा, यत्र अयम पुरुषो ब्रियते, जिस काल जिस अवस्था में जिस काल में प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर तो पुरुष मर जाता है, पुरुष माने कार्यकर्म संघात है ब्रियते। किम एनम न जहाती, कौन पदार्थ ऐसा जो इसको छोड़ता नहीं है, इसको नहीं छोड़ने वाला कौन है, मरने पर सब छोड़ देते हैं, कौन है वो पदार्थ जो इसको नहीं छोड़ता, मरने पर भी नहीं छोड़ता, वो पदार्थ क्या है, ये प्रश्न है। यत्राय पुरुषो ब्रियते, जिस अवस्था में पुरुष मर जाता है, प्रारब्ध समाप्त होगा ये मरेगा पुरुष माने शरीर। किम एनम किम न जहाती, एनम पुरुषम, इस पुरुष के शरीर को क्या छोड़ता नहीं है, कौन पदार्थ ऐसा है, ऐसा प्रश्न किया तो उत्तर दे नाम ही थी, नाम नहीं छोड़ता, अमुक व्यक्ति चले गए बोलते नाम रह जाता है, नाम नहीं छोड़ता। क्यों अनंतम भाई नाम, नाम अनंत है, जैसे गुत्व जो है ना अनंत हो जाता है, सारे गाय में है, एक गाय के मरने पर भी गुत्व मरता नहीं, मनुष्यत्व तो नहीं मरेगा, मनुष्य मरने पर भी मनुष्यत्व तो दूसरे मनुष्य पे दिखेगा, ये जाति के साथ इसका अभेद होता है, किसका नाम का, नाम का अभेद किसमें है, जाति में, जाति का नाश नहीं होता, नाम है थी, नाम नहीं छोड़ेगा इसको, मनुष्य चला गया बोलते क्या बोलते, मनुष्य चला गया शब्द रह गया, नाम रह गया, ऐसा नाम अनंतम भाई नाम, नाम अनंत है, क्योंकि वो जाति जिस व्यक्ति में मनुष्य जैसे अनंत हो जाते हैं, अनंता विश्व देवा, और सारे देवता भी अनंत है, क्यों नाम है तो रूप भी होगा, जितना नाम हो उतना रूप, शब्द भी अनंत है कहा, ऐसा चिंतन जो करेगा क्या होगा, अनंता व्यवस्थित इन लोगों में जाएगी, उसके द्वारा कौन सा लोग जीता जाएगा, अनंत लोग, अविनाशी लोग जीता जाएगा, विनाशी लोग नहीं, ऐसा कहा, फल बताया जाएगा। एक दो तीन की टिप्पणियां हैं, यत्र माने कब, कहते हैं प्रारब्ध कर्म अवसानावसरे, यत्र पुरुषो मृत्य है ना, यत्र अयम पुरुषो मृत्य, यत्र माने प्रारब्ध कर्म के समाप्ति के काल में, जब पुरुष मर जाता है माने शरीर नष्ट होता है, यही अर्थ है। दो नंबर का पुरुष माने विद्वान पुरुष, कौन सा पुरुष, अज्ञानी पुरुष नहीं, ज्ञानी पुरुष जब मरता है, पुरुष का मृत्य तीन में कहा, तदा तदा अध्ययन कर्म, जब मरता है ज्ञानी पुरुष तो उस काल में इसको कौन नहीं छोड़ता, कौन पदार्थ है जिसको इसको नहीं छोड़ता, ये प्रश्न है। उत्तर दिया नाम, ऐसा बोल दिया, नाम नहीं छोड़ता, अनंत में नाम, क्यों नाम अनंत है, और अनंता विश्वदेव, विश्वदेव भी अनंत है, अनंतम व्यवस्था तेरह लोग जयती इत्यादि कहा, ठीक है मैं देख लू। प्राणानुत्क्रामंती इति विशेषण आश्रित्य प्रश्नांतर में आदत है, किसका विशेषण था, प्राणानुत्क्रामंती विद्वान पुरुष का था, एक विशेषण था ये प्राणानुत्क्रामंती इति विशेषण आश्रित्य, विशेषण को लेकर के प्राण नहीं निकलते हैं, ये कहा था पूर्व कंडिका में, नत्तस्य प्राणानुत्क्रामंती अत्रैव समवन्ती इत्यादि कहा था, प्राणोत्क्रामंती इति विशेषण में आश्रित्य, और जो विशेषण है प्राण नहीं निकलते इस पुरुष का कहा था, पुरुष का विशेषण प्राणोत्क्रामंती, आज प्रश्नांतरवाद अन्य प्रश्न ग्रहण करते हैं कहा, तेरह की टिप्पणी में कहा इत्यादि वाक्य प्राणोत्क्रामंती इत्यादि वाक्य, कौन वाक्य जो प्राणोत्क्रामंती इत्यादि वाक्यों में समबनयन क्रियायाम, इसमें सम्मिलित होना है, एक ही हो जाना है इस क्रिया में, अत्रैव समवनी अंत कहा था उसी क्रिया में, प्राणानाम यद विशेषणत्व कर्तृत्व, प्राणों में विशेषण कर्तृत्व, यही लीन होना रूप कर्तृत्व, कौन लीन होंगे प्राण, कर्तृत्व उनमें लीन होने का कर्ता कौन है, प्राण है कर्तृत्व, तदा तद आदाय, उस कर्तृत्व को लेकर के प्रश्न है, यही है ये भाष्य में कहा, ये कहते हैं मुक्तस्य इत्यादि, मुक्तस्य किम प्राणायव समवनी अंत आहोषित तत्प्रयोजकम अपि सर्वम, प्रश्न आता है मुक्त पुरुष का केवल प्राण ही, न तस्य प्राण उत्क्रामंती अथवा संबंधी, ऐसा वाक्य आया क्या, केवल प्राणी इंद्रिय ही माने विलीन हो जाते हैं, अथवा उसका प्रयोजक जो भाषण और विषय है वो भी, ये प्रश्न है मुक्त से किम प्राणायव समवनीयते, क्या प्राण ही उसमें विलीन हो जाते हैं मुक्त पुरुष में, अथवा आहोषित तत्प्रयोजकम अपि, उसका इनका प्रेरक कौन है, अंतस्थ विषय वासना रूप विषय, इनका भी विलय होना है, केवल प्राण का ही विलय होना है या उपभुक्त जो विषय है अंतस्थ विषय उनका प्रयोजक है प्राणों का, माना इंद्रियों का प्रेरक है, उनका भी होना ये प्रश्न है। केवल प्राण है अथवा इंद्रिय क्या विषय भी है ये प्रश्न किया। चार की टिप्पणी में कहते हैं अविद्या काम कर्म आदि प्रयोजकों ने, अविद्या है अज्ञान है, काम है कर्म है अज्ञान है, अज्ञान से इच्छा होगी तत्त्व लोक आदि प्राप्ति की इच्छा होगी, इच्छा होने से कर्म करेगा, यही होता संसार का स्वरूप अविद्या काम कर्म। उसका प्रयोजक इंद्रियों का प्रयोजक यही है। अथ प्राण एव, यदि उत्तर दिया जाए प्राण ही निकलते हैं, विषय नहीं निकलते, अंतस्थ विषय नहीं निकलते, ऐसा हो माने पूर्व पक्ष स्वयं बोल रहा है, अथ माने ननु है प्राण एव, यदि प्राण ही निकलते हैं न तब प्रयोजक सर्वम, प्रयोजक सबके सब नहीं निकलते, अविद्या काम कर्म आदि बने रहेंगे, केवल प्राण निकलेंगे यदि तो स्थिति में प्रयोजक विद्यमान है पुनः प्राणानाम प्रसंग, जब प्रयोजक रह जाए रह गए तो प्राण फिर उत्पन्न हो जाएंगे, अविद्या काम कर्म यदि रहेंगे प्रयोजक तो प्राण फिर आ जाएंगे, इंद्र फिर हो जाएंगे तो मुक्ति होगी नहीं, यही है। एक तत्प्रयोजकम न तत्प्रयोजक, केवल प्राण ही मुक्त एक मिल जाते हैं, उसके प्रयोजक सबके सब एक नहीं होते, न समय बनती, ऐसा अर्थ यदि है तो प्रयोजक विद्यमान है, जो प्रयोजक विद्यमान हो माने प्रेरक जो विद्यमान हो, कौन है प्राण के प्रयोजक कौन है, अविद्या काम कर्म विद्यमान होने पर पुनः प्राणानाम प्रसंग, फिर दोबारा प्राणों की उत्पत्ति का प्रसंग होगा, क्योंकि कारण विद्यमान है तो कार्य दोबारा होगा, ये स्थिति आएगी। ये प्रश्न उन्हीं का है, अर्थभाग का ही है। छह और सात की टिप्पणी है, छह में कहा तर ही न तत् प्रयोजक सर्वम, आगे तर ही लगाना, फिर आगे प्रयोजक विद्यमान है पुनः प्राण प्रसंग। साथ में कहा प्रयोजकात समुद्भव, जब प्रयोजक रह गए अविद्या काम करवा दे फिर उत्पन्न होंगे प्राण आदि, फिर मुक्त होगा ही नहीं विद्वान, ये शंका है। अतः सर्वम एवं काम करवा दिए, सबके सब समाप्त हो जाते हैं, प्राण भी समाप्त हो गए, अविद्या काम करवा भी समाप्त हो गए, सब विलीन हो गए उस विद्वान का, तो स्थिति में तो मोक्ष उपपत्ति, तभी तो मोक्ष होगा ना, जब तक अविद्या काम करवा रहेंगे तो फिर प्राण दोबारा आ जाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएगा, यदि अविद्या काम करवा भी गए प्राण भी गए विलीन हो गए तब मोक्ष होगा, यही पूर्वादि की शंका है। तथो मोक्ष उपपत्ति इतम अर्थम, इतम अर्थ उत्तर प्रश्न, इसके लिए आगे का प्रश्न यही है, मान द्वादश कंडी का इसके लिए प्रश्न है उनका, क्या केवल प्राणी निकलते हैं अथवा उसके प्रेरक जो अविद्या काम कर्म भी होते हैं, यदि अविद्या काम कर्म बचेंगे तो प्राण फिर उत्पन्न हो जाएंगे, मोक्ष होगा नहीं, यदि अविद्या काम कर्म आदमी जाएंगे तब तो मुक्त हो पाएगा, ये प्रश्न किया है। आठ नौ की टिप्पणी में कहा इस बात को, और सर्वलयाद, जब प्राण भी नहीं रहे उनके प्रयोजक भी नहीं रहे सबका लय होने से तो मोक्ष उत्पत्ति, तो मोक्ष हो जाएगा। नौ में कहा अन्यतर पक्ष अवधारणार्थ, प्रश्न किसके लिए, दो में से एक पक्ष को निर्णय करने के लिए, क्या प्राणी निकलते हैं अथवा उसका प्रयोजक अविद्या काम कर निकलते हैं, अन्यतर पक्ष अवधारणार्थ प्रश्न, प्रश्न यही होगा किसके लिए, दो में से किसी एक प्रश्न को निश्चय करने के लिए प्रश्न है, किसका अर्थभाग का प्रश्न है, कहा यत्रायम पुरुषो वृत्ति किम एनम न जहाती, क्यों नहीं छोड़ता, ये प्रश्न कर दिया, प्राण नहीं छोड़ते अथवा अविद्या काम कर्म नहीं छोड़ते, ये प्रश्न कर दिया। याज्ञ बल के होवाच, अब प्रश्न ये तो भूमिका बनाई, अब प्रश्न है याज्ञ बल के होवाच, आर्तभाग ने कहा हे याज्ञ बल के ऐसा कहा, संबोधन करेगा, यत्र आयम पुरुषो ब्रियते, जिस काल में जिस अवस्था में प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर जो पुरुष विद्वान पुरुष जब मर जाता है तो किम ये नम्न जहाती थी, ये प्रश्न है क्या इसको कौन कौन नहीं छोड़ता, प्रश्न आया आह इतर, इतर मैंने याज्ञ बल के आह, याज्ञ बल के ने कहा उत्तर दिया नाम इति, नाम नहीं छोड़ते इसको, बाकी सब छोड़ देते हैं नाम रह गया, नाम इति कहा, दस के टिप्पण में कहते हैं नाम इति सर्वम एनम जहाती, नाम मात्र तो न जहाती, सबके सब इसको छोड़ देते हैं, वहां त्याग जाते हैं त्याग देते हैं सब इसको, सब छोड़ देते हैं त्याग देते हैं, केवल नाम इसको नहीं छोड़ता, ठीक है। सर्वम एनम जहाति, एनम विद्वांसम पुरुषम, जो आत्मवेत्ता पुरुष है इसको, सब सर्वम जहाती, सब छोड़ देते हैं इसको, किंतु नाम मात्रम तू न जहाती, नाम मात्र नहीं छोड़ता, नाम बचा रहता है। कहा दस में एक आह इतर नाम इति सर्वम समभिये बनियते इत्यर्थ कहा, सब के सब विलीन हो जाते हैं, नाम उसका रहेगा, एक अर्थ दिया। नाम मात्रम तू न लियते, सब के सब विलीन हो जाते हैं, समबनियंति दिया किंतु नाम शेष रहेगा। आकृति संबंधात कहते हैं तो कैसे रह गया नाम, जो रूप चला जाएगा तो इसका नाम भी चला जाना चाहिए, जो शरीर चला गया नाम चला जाना चाहिए। कहते हैं नाम का संबंध आकृति के साथ है, जाति के साथ है, व्यक्ति के साथ नहीं, जाति के साथ है। क्यों? एक व्यक्ति मरने पर भी दूसरे व्यक्ति में नाम दिखता है, जैसे मनुष्य, एक व्यक्ति मनुष्य मर गया तो मनुष्य तो मरता नहीं है, दूसरे मनुष्य में दिखता है। इसी प्रकार नाम का संबंध जाति के साथ है, आकृति के साथ है। एक कहा आकृति संबंधात, आकृति के साथ संबंध होने से नाम मात्र न लियते, कहा नाम रह जाता है, लीन नहीं होता। कहा 11 और 12 की टिप्पणी है, 11 में कहते हैं आकृति माने जाति ही, आकृति का अर्थ जाति। जैसे मनुष्य मर गया, मनुष्य तो नहीं मरता ना, तो नाम का संबंध है मनुष्यत्व के साथ, इसलिए नहीं वो रह जाते। ठीक है, मनुष्य के साथ नहीं है नाम का संबंध, किसके साथ? मनुष्यत्व के साथ है। मनुष्यत्व तो दूसरे मनुष्य में दिख रही है, वो भी मरेगा फिर भी दिखेगा, ऐसा जाति के साथ संबंध है। कहा आकृति माने जाति बोल दिया दस में, 11 में कहा आकृति माने जाति ही, 11 में कहा, 12 में कहते आकृति नामनो जातिया माने आकृतिया सह वाचकता संसर्गात, कहते हैं नाम का संबंध संसर्ग होने से कहा है, जाति के साथ, आकृति के साथ माने जाति के साथ संबंध होने से। एक कहा तस्या नित्यत्व, जाति नित्य है, आकृति नित्य है, आकृति माने जाति, जाति नित्य होने से नित्यत्व ना, तस्या भी नित्यत्व माने नाम, नामना भी नित्यत्व, नामनो भी नित्यत्व, जाति के नित्य होने से नाम का भी नित्यता है, क्यों? जाति के साथ संबंध है नाम का, व्यक्ति के साथ नहीं। ये कहा आकृतिर शब्दार्थत्व सक्यत्व तृतीय स्थितम, कहते हैं आकृति जो है ना जाति, शब्द का अर्थ वही होता है, घटा माने घटत्व जाति बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शब्द का अर्थ होता है जाति, ऐसे लिया जाता है। आकृतिर शब्दार्थत्व सक्यम तो इति तृतीय स्थितम, तृतीय माने मीमांसा के तृतीय अध्याय की बात है, पूर्व में जैमिनी सूत्र में है। आकृति माने जाति है, आकृति शब्द का अर्थ जाति है बोलती है, नैयायिक आदि मानते हैं शब्द का अर्थ व्यक्ति होता है, जाति विशिष्ट व्यक्ति, शब्द घट माने घटत्व विशिष्ट घट, वो कहते हैं जाति है, जब शक्ति ग्रहण कराया जाता है जाति में, अयम घट ज्ञान करा दिया गया, तो घट को यदि ज्ञान कराते हैं उस काल में, घटत्व जाति नहीं पहचान नहीं कराएंगे, घट को पहचान करा देंगे तो दूसरे घट मिलने पर फिर ज्ञान नहीं होगा। यदि घट शब्द के द्वारा घटत्व को यदि पहचान करा दिया हो शक्ति ग्रह काल में, तो घटत्व जहां जहां है सबको घट मानेगा, वो जो शब्द का अर्थ होता है जाति आकृति, ये मीमांसकों ने कहा, यही कहते हैं आकृति शब्दार्थत्व, शब्द का अर्थ आकृति है, व्यक्ति नहीं जाति है, शब्दार्थत्व माने शक्यत्व, शब्द का अर्थ शक्य बोलते हैं। तृतीय स्थितम, तृतीय अध्याय में मीमांसा, पूर्व मीमांसा में तृतीय अध्याय में स्थित आई बात, तथा च प्रयोग चोदना भावत अर्थैकत्व विभावात इति, ऐसा सूत्र बनाया जाए मेरे जी ने, प्रयोग चोदना भावत, प्रयोग काल में प्रेरणा नहीं होती है, शब्द काल में प्रेरणा होती है, स्वर्ग काम को एजेता बोला जाता है ना, तो एक एक करते समय में वहां प्रयोग काल में प्रेरणा नहीं होती है, अब एक एक करो नहीं बोलना पड़ेगा, पहले बोल दिया था, प्रयोग चोदना अभाव, प्रयोग काल में प्रेरणा के अभाव होने से अर्थ ही करता हूं, तो शब्द और जाति का अर्थ एक ही हो जाता है, नाम और जाति का अर्थ एक होता है, ऐसा जयमिनी जी ने सूत्र बनाया, प्रथम अध्याय के तृतीय पाठ के सूत्र है। और न्याय भाष्य में भी कहा बात, न्यायमाला में कहा व्यक्तिर्वृहारी शब्दार्थम आकृतिर्वा क्रियान्वयात, ऐसा व्यक्तिर्वृहारी शब्दार्थम आकृतिर्वा क्रियान्वयात, व्यक्तिर अन्वय वेलायाम आकृतिया सोपलक्ष्यते, शक्ति ग्रहात ग्रहाद्युक्त आकृति अर्थ चोदिता क्रियावसा परिवसानाय व्यक्ति तत्रोपलक्षताम। ये न्यायमाला ग्रंथ है कोई, उसने कहा न्यायमाला व्यक्ति बृहादि शब्दार्थम, बृहादि शब्द का अर्थ व्यक्ति है, आकृति माने व्यक्ति भी है अथवा आकृति भी है, ब्रीह माने धान के दाना भी हो सकता है अथवा उसमें रहने जाति भी हो सकती है, ऐसा अर्थ किया है व्यक्ति ब्रियादि शब्दार्थम व्यक्ति वा आकृति। ब्रियादि शब्द का अर्थ व्यक्ति होता है, धान का दाना अथवा आकृति माने जाति, ब्रिया क्रिया के साथ उसे अन्य होगा, किसका होगा माने ब्रह्म आनय ब्रह्म नय इत्यादि बोलते हैं, क्रिया के साथ उसका अन्न होता है, जाति जाति घटित व्यक्ति में होता है। व्यक्ति अन्वय बेलायम आकृतिया सह उपलक्ष्य कहा, व्यक्ति जो व्यक्ति के साथ जो संबंध होगा क्रिया का, अन्वय माने संबंध, क्रिया का संबंध व्यक्ति के साथ होने पर जिस बेला काल में आकृतिया सह उपलक्ष्य थे, आकृति के द्वारा उपलक्षित हो जाती व्यक्ति, व्यक्ति माने सह। शक्ति ग्रहादि उक्ति शक्ति ग्रह कथन करते समय में जैसे पहले पहले ज्ञान कराया जाता है, यह शब्द का अर्थ इसमें नहीं था, शब्द और अर्थ में परस्पर संबंध को शक्ति बोलते हैं, प्रत्येक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ है। जैसे पुस्तकम बोल दिया, पुस्तकम का अर्थ ये होता है, मनुष्य माने ये होता है, ऐसा शक्ति ग्रह करा दिया जाता है किसी के द्वारा भी, शुरू में पहचान कराया जाता है शब्दों का, ये शब्द जो बोला जाता है इसका अर्थ ये होता है, ऐसा होता है, उसका कई प्रकार से होता है शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान व्यवहार आता है, शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान कोशार्थ वाक्या व्यवहार तस्य, शक्ति ग्रह जो कराया जाता है ना व्याकरण से भी शक्ति ग्रह होता है, जैसे पाचक शब्द आ गया, पाचक वहां पच धातु होता है, प्रकृति पच है, रुमल प्रत्यय है, धातु का अर्थ होता है पकाना और उसका पाक अर्थ होता है, और प्रत्यय का अर्थ है कर्ता, कर्ता अर्थ में रुमल प्रत्यय हुआ है, मिलकर के पाक कर्ता अर्थ, पाचक माने पाक कर्ता, पकाने वाले को पाचक बोला जाता है, व्याकरण से होता है शक्ति ग्रह कहीं, और उपमान से कहीं होता है, उसको लाओ बोला महाराज मैं नहीं जानता, वो जैसा होता है उसको जानता है, जैसा वाले को जानता है, तो बगीचे में जाता है, हाँ वो जैसा यही है, शक्ति ग्रह उसको हो गया, वहां किससे हुआ, उपमान से हो गया, एक उपाधि गई थी शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान कोषा, तो कोष अमर कोष आदि कोष है, कोष वाक्य से भी शक्ति ग्रह हो जाता है, और आप्तवाक्य से भी शक्ति ग्रह होता है, जैसे एक पुरुष भाषांतर नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति कोई संस्कृत वाले स्थान पर पहुंचा हुआ होता है, संस्कृत को नहीं जानता, वो क्या करता है वहां आप तो वाक्य के जानता है, अरे भाई इसका अर्थ यह है, ऐसा बता देता है, मिट्टी के पात्र को घट कहते हैं, घटा शब्द संस्कृत होता है, या आप तो पुरुष बोल रहा है तो उसे मान करके आप तो वाक्य से भी शक्ति ग्रह हो जाती है, यानी यह शब्द का यह अर्थ है करके जानता है, कोसा तो वाक्य व्यवहारता से, व्यवहार से भी शक्ति ग्रह हो जाता है, एक व्यक्ति ऐसा है जैसे हिंदी नहीं जानता हो या संस्कृत नहीं जानता हो, ऐसे स्थान पर पहुंचा हुआ है जहां संस्कृत भाषा में बातें होती हो, तो वहां कैसे समझेगा वो, और एक उत्तम वृद्ध होगा एक मध्यम वृद्ध होगा, दो पुरुष होंगे, एक आदेश देने वाला एक कार्य करने वाला, उसको देखने वाला होगा तीसरा, ये अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानता, भाषा नहीं जानता, भाषा के अनभिज्ञ व्यक्ति बैठा है, गाम नया ऐसा बोला, एक पहला गाम नया दो पद बोला, गाम नया इसको पता नहीं, अभी ऐसा बोले पर उत्तम वृद्ध ने कहा गाम नया आदेश दिया, मध्यम वृद्ध क्या करता है एक चौपाय जानवर को खोल के ले जाता है, अच्छा दो बोला है, एक गाम बोला था एक नया बोला था, इसने काम किया ये एक जानवर को लेके गया, और कौन क्रियापद है कौन कारक है पता नहीं है, क्रिया कौन है कारक कौन है, फिर बोलेगा गाम बधाना ऐसा बोलेगा अथवा आनया बोलेगा, पहले भी गाम बोला था अभी भी गाम बोला, तो पहले नया बोला था अभी आनया बोल रहा है, आनया बोलते समय ला के लाया, नया बोलते समय ले गया, ऐसा ज्ञान हो गया, इसका मतलब गाम जो है कारक है, गाय को ले जाओ बोला था ले गया वो, ऐसा समझता है, और अभी गांव आ रहेगा ला के पा रहा है, ला दिया इधर, तो इससे भी शक्ति सिद्ध हो जाता है। व्यवहार तस्य शक्ति ग्रह व्याकरण उपमान कोशाब्द वाक्या व्यवहार तस्य। विपरीतेर बदंती आता है शक्ति ग्रह व्याकरण उपमान कोशाब्द वाक्या व्यवहार तस्य। शांत शब्दार्थ होता आ गया है व्याख्यान तो आया जो भी हो माने उसके व्याख्या करते करते भी शक्ति ग्रह हो जाता है, शक्ति ज्ञान हो जाता है। निर्देश बनती सान्निध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा और सान्निध्य एक शब्द का अर्थ जानता है एक शब्द नहीं जानता, इसी स्थिति में उसके अर्थ को लेकर के इसका भी अर्थ घटा देता है। ऐसा शक्ति ग्रह है ये कहते हैं, ये टिप्पणी बोल रहे थे। शक्ति ग्रहादि उक्ति आकृति अर्थ तो कहा शक्ति ग्रहादि युक्ति के द्वारा आकृति जो अर्थ से आ जाता है, आकृति है ना शब्द का अर्थ आकृति अर्थ से आ जाता है। क्रिया परिवसान आया व्यक्ति स्तर क्रिया करने के लिए आकृति की आवश्यकता, व्यक्ति की जरूरत होती है किसके, गतम नया गतम आनय नया आनंद क्रिया किसमें होगी, व्यक्ति में होगी, घट व्यक्ति में होगी इत्यादि कहा इत्यादि। अच्छा उपलक्षण बोलिए शक्ति ग्रह जो है क्रिया परिवर्तनाय व्यक्ति स्तर उपलक्षण कहा आगे भाष्य में कहते हैं आगे अनंतम भाई नाम ठीक है, नाम अनंत है, नाम नहीं छोड़ता इस विद्वान को, बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं, सब त्याग देते हैं इसको, किंतु नाम नहीं जाते क्यों, अनंतम भाई नाम नाम अविनाशी है। नित्यत्व एवं आनंदम नाम, नाम में जो आनंद बता गया अनंतम बोला क्या है वो नित्य, नाम नित्य है क्यों, आकृति के साथ उससे संबंधी है, जाति के साथ संबंध है, जाति नित्य है इसे नाम भी नित्य है। ये कहा नित्यत्व एवं आनंदम नाम, नाम में जो आनंद बताया है नाम न आनंदम किम नित्यत्व एवं नित्य ही है वो, तद आनंदाधिकृता अनंता विषय, नाम अनंत है तो उसके विषय करने वाले जो व्यक्ति होंगे विश्वदेव जो होंगे वो अनंत ही होंगे, जितने नाम होंगे उतने विश्वदेव होंगे, यही है। तद आनंत अधिकृता उस आनंत को विषय किए गए जो विश्वदेव भी अनंत है कहा, अनंतम व्यवस्था तेन लोगों में फल यही होगा वो अनंत लोग को जीतता है यही होगा। दो नंबर के पढ़ में कहा पूर्वोक्तम यह नाम अनंतम तदाश्रय, माने पूर्वोक्त जो नाम है अनंत नाम है उनमें आश्रित होने वाले विश्वदेव भी अनंत ही है। तन नाम अनंत्यादिकृतान विश्वदेवा विश्वान देवान आत्मत्व निवृत्त, कैसे वो अनंत लोक को प्राप्त करेगा, उस नाम को विषय करने वाले जितने भी विश्वदेव थे अनंत विश्वदेव है उनको आत्मभाव से प्राप्त करता हुआ, ये प्राप्त करके है माने सर्वव्यापक भाव में जाकर के कहा तन नाम अनंत्यादिकृता जो नाम में जो अनंत में संबंध रखने वाले जो विश्वान देवान विश्व सारे देवता है उनको आत्मत्वेन उपेत्य आत्मरूप से प्राप्त करके तेरा आनंद प्रदर्शन है ना, इस प्रकार से आनंद के प्रदर्शन के द्वारा अनंत में लोग जाएगी, फल ये होगा अनंत लोग जीतता है, ये फल है कहा ठीक है। समय हो गया है नहीं रखते हैं ठीक है, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते ओम।